na luka ki bolingo na zui tika na sepela mama mobali na luka ki lelo yo na kangie tika na tika mabeje nani akela yo mapenda atianga motema lokoso lokola ya soso na lulaka bamba na bakoka mwa he motindo ye alinga kanga bakale langa kala pe bakota wanganga bapanzali bala e na zima basepela bamba na bakoka mwa he motindo ye alinga kanga bakane langa kala pe bakota wanganga babo bali bala e na zima basepela Bolingo na lukaki, bolingo na zui, tika na sepela mama. Mobali na lukaki, lelo yo na kangie, tika na tinga maleje. Nani akela yo mapenda, tianga motema lokoso lokola ya soso na lulaka. Bamba na bakoka mwa he, motindo ye alinga kama. Bakane langa kala pe bakota wanganga bapanzali bala e na zima basepela bamba na bakoka mwa he motindo ye alinga kanga bakane langa kala pe bakota wanganga babomali bala e na zima basepela. Nalingiye, nalingiye, nalingiye, nalingiye, nalingiye, point mi mondele, nalingiye, nalingiye, point ton agenti, nalingiye, nalingiye, point coca, nalingiye, chérinanga, nalingiye, nalingiye. Nalingiye, nalingiye, nalingiye, point et mi mondele, nalingiye, nalingiye, point ton agenti, nalingiye, nalingiye, point coca, nalingiye, serinanga. Et j'ai alinga kanga, et loko yango mama coca moite, denge na soigna kaye mama, akoya karo. Et j'ai alinga kanga, point et mi na coca nanga idiye. Ami ami akabako mama e alinganga kalao nalingiye nalingiye nalingiye nalingiye nalingiye point ebi mondele nalingiye nalingiye point ton agenti nalingiye nalingiye point coca nalingiye serinanga nalingiye nalingiye mama Selina ngamo komama o botike langaye boko kane langai kotale langai makita polatika ye patia pamba mama alula kakalao nalingiye nalingiye nalingiye nalingiye nalingiye po ebi mondele nalingiye nalingiye po tonda janti nalingiye Nalingiye, kwa koka nalingiye, selinanga. Show! Show! Thank you. Na lingiye, po akoka na lingiye, seri nanga.